100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, niedziela, 24 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczynają się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Polacy zagrają dziś drugi mecz w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Do wybrzeża Australii zbliża się cyklon Weronika, ma trzeci stopień w 5-stopniowej skali. W Sadownem na Mazowszu rozpoczynają się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W trakcie obchodów uczczona będzie rodzina Lubkiewiczów, która za pomoc okazaną Żydom została zamordowana przez Niemców. Upamiętnieni zostaną też mieszkańcy gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. W Sadownem jest Witold Banach. Powiedz, jaka jest idea tych uroczystości i jak będą one przebiegały? Uroczystości rozpocznie msza w intencji Polaków ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Wezmą w niej udział mieszkańcy i władze gminy Sadowne oraz premier Mateusz Morawiecki. Następnie po nabożeństwie zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca zamordowaną przez Niemców rodzinę Lubkiewiczów, którzy za sprzedanie bochenka chleba Żydom zostali zastrzeleni. Kamień z pamiątkową tablicą został ustawiony przed domem zamordowanej rodziny. Dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski, który organizuje obchody, wyjaśnia, że uroczystości w Sadownem są okazją do uczczenia bohaterstwa wszystkich, którzy w czasie II wojny pomagali Żydom. Chodzi o to, żeby pokazać, że Polacy nie tyle, jak nam się niekiedy zarzuca, byliśmy obojętni bądź zdystansowani do losu naszych żydowskich sąsiadów, co raczej pokazać, jakże często mieliśmy do czynienia z bezsilnością. Tym bardziej chcemy pamiętać o tych ratujących, którzy okazując niewielki gest wsparcia, musieli za to zapłacić najwyższą cenę. A uroczystości zakończy odsłonięcie kamienia upamiętniającego mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. A mówił Witold Banach. Dziękuję. Japończyk Ryoyu Kobayashi pobił rekord skoczni w planicy, uzyskując 252 metry i prowadzi po pierwszej serii ostatniego w tym sezonie konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Żyła, ósmy jest Dawid Kubacki, 12 Jakub Wolna, 15 Kamil Stoch. Właśnie teraz powinna zaczynać się seria finałowa. Nasza reprezentacja jest faworytem dzisiejszego spotkania. Tak przed meczem z Łotwą mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Będzie to drugi mecz biało-czerwonych w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W czwartek drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka udanie rozpoczęła starania o awans do tego turnieju, pokonując na wyjeździe Austrię 1-0, a gola strzelił Krzysztof Piątek. Jestem przekonany, że dziś nasza drużyna wyjdzie na boisko z taką samą koncentracją i z takim samym zaangażowaniem jak na ostatnie spotkanie, podkreśla Zbigniew Boniek. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy kibicowali tu naszej reprezentacji i tak jak od wielu lat na Stadionie Narodowym, za każdym razem, kiedy tu się zbierało 50 tysięcy ludzi, to jeszcze nigdy nie wyszli z tego stadionu zesmuceni. Tak mam nadzieję będzie także, że wyjdziemy wszyscy radośni z tego stadionu. Na pierwszy gwizdek meczu Polska-Łotwa o 20.45. Komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski nadal jest liderem przedwyborczych sondaży na Ukrainie. Według badań opinii do pierwszej trójki w walce o fotel głowy państwa wchodzą też obecny prezydent Petro Poroszenko oraz była premier Julia Tymoszenko. Ukraińcy do urn pójdą za tydzień. O tym, jak będą wyglądały ostatnie dni kampanii, mówi Paweł Buszko. W ostatnim tygodniu przed wyborami można jeszcze się spodziewać ostrej i nie zawsze czystej walki wyborczej, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem kijowski politolog Mykoła Dawidiuk. Oblewanie się brudem i wyciąganie kompromitujących faktów to zresztą nic nowego w ukraińskiej polityce. Stabilny porządek denny. Za tydzień przy urnach wyborczych Ukraińcy zdecydują, kto z trójki liderów sondaży nie przejdzie do drugiej tury. W badaniach opinii najwięcej głosów, bo ponad 20% zbiera Wołodymyr Zełenski. Jednak jak wskazuje Mykoła Dawidiuk, elektorat komika jest najmniej zdyscyplinowany. Jadro elektoratu, to ludzie rdzeń jego elektoratu to ludzie w wieku 18-22 lata i nieco starsi, a więc ci, którzy generalnie nie mają nawyku chodzenia na wybory. Ponadto pozycja lidera sondaży może mu zaszkodzić i zadziałać na jego wyborców demotywująco. Jak wskazują socjologowie, elektorat Petra Poroszenki i Julii Tymoszenko to z kolei ludzie średniego i starszego wieku, a więc ci, którzy najczęściej chodzą na wybory. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Do północno-zachodnich wybrzeża Australii zbliża się cyklon Weronika. Ma trzeci stopień w 5-stopniowej skali, wieje już z prędkością dochodzącą do 220 km na godzinę. Wcześniej w słabo zaludnione tereny terytorium północnego Australii uderzył cyklon Trevor. Konieczna była ewakuacja około 2000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A więc było tak. Usłyszałem to nagranie, które przed chwilą było na antenie. Spodobało mi się i zaciekawiło mnie. Zacząłem robić taki gimnastyczny rozruch umysłu, żeby może rozpoznać, kto to jest. Ale mi się nie udało. No więc pomyślałem, że albo słabo słyszę, albo nie znam tego artysty. No więc rozpocząłem poszukiwania i w krótkim czasie zorientowałem się, że tytuł tego utworu brzmi By Heart i że wykonawcą jest niejaki Nick Waterhouse. No to znowu uruchomiłem gimnastykę umysłu i przypomniałem sobie, że nie pamiętam takiego artysty. Może gdzieś kiedyś coś mi się obiło o uszy, ale w tym momencie, kiedy sobie przypominałem, to była pustka. Nic. Dziura. Pomyślałem znowu, bo lubię myśleć, że poszukam jakichś informacji na temat tej płyty. Znalazłem informację, że płyta Nicka Waterhouse'a nosi tytuł Nick Waterhouse. No więc się uspokoiłem, bo przecież nie muszę znać wszystkich debiutantów na świecie i postanowiłem stać się właścicielem tego albumu. I tutaj, jak mówią niektórzy, załamka, bo się okazało, że pan Waterhouse ma już spory dorobek, ma parę płyt wydanych i nagranych. I ja pomyślałem, że dobrze by było, żeby na przykład zatrzymać produkcję piosenek na jakiś czas, żebym ja chociaż trochę dogonił. Bo jak ja mogę dogonić, kiedy znajduję niby debiut, a to jest człowiek z dorobkiem i z pakietem piosenek, które już naprawdę nie mieszczą się nawet na trzech płytach. Wyraziłem mój żal państwu. Nie liczę na specjalne współczucie, ale być może tą opowieścią zaciekawiłem słuchaczy tym, co robi Nick Waterhouse, bo ja mam różne kategorie kwalifikowania piosenek i ta By Heart przed chwilą uznałem, że pasuje i do Piosenek Bez Granic i spokojnie może pojawiać się w Zapraszamy do Trójki porannym piątkowym. A potem na tej samej płycie znalazłem jeszcze parę utworów, które pasują do tych dwóch kategorii. A wśród nich Song for Winners i I Feel an Urge Coming On. Nick Waterhouse. The dance. Piosenka Bez Granic wystąpił Nick Waterhouse z Los Angeles w Kalifornii. Ja oczywiście czytam listy od Państwa i no, nie mogę wszystkich komentować na antenie, ale zapoznaję się z opiniami słuchaczy. A teraz właśnie przeczytałem korespondencję od tegorocznej maturzystki Jagody, która wraca z mamą z wycieczki do Warszawy i co bardzo przyjemne dla nas, słucha w samochodzie Trójki. Niestety mniej przyjemne jest to, co teraz powiem, bo Jagoda pyta, gdzie można znaleźć listę utworów, które nadajemy. Teoretycznie w internecie, ale mówię trochę mniej przyjemne, bo tam różnego rodzaju zakłócenia następują i nie zawsze ta lista jest na czas i kompletna. Ale mam nadzieję, że dzisiejsze piosenki Bez Granic znajdą się tam i Jagoda, a może i mama, będą mogły odnaleźć wszystkie utwory, które przygotowaliśmy. Również i ten. Up in my head again. I don't feel myself right now. Maybe I should just lay down. Vanity's my vitamin. I don't feel the difference. I don't like myself right now. Gotta find a way out. What you feel is natural, but I don't wanna feel this anymore. Pick yourself up off the kitchen floor. What you waiting for, girl? Won't you stop your crying? I know that you're trying. Everything's gonna be okay, baby. Girl, don't you hang your head low. Don't you lose your halo. Everyone's gonna be okay. Come find who's lesser than. I don't wanna wear your crown. There's enough to go around. What you feel is natural. You don't gotta put up with this anymore. Pick yourself up off the kitchen floor. Tell me what you're waiting for. Everything's gonna be okay, baby. Girl, don't you hang your head low. Don't you lose your halo. Everyone's gonna be okay, baby. Girl. To była tytułowa piosenka nowego albumu, wydanego paręnaście może dni temu, amerykańskiej piosenkarki Maren Morris. Tytuł utworu Girl, tytuł całej płyty Girl. No i to jest, nie da się ukryć, country, ale jeszcze trochę inne, ponieważ pani Morris nie idzie w stronę country rocka, natomiast posługuje się takimi pomysłami troszeczkę z tych nowoczesnych produkcji, troszkę elektroniki, trochę innego brzmienia, nie tego, które kojarzymy z muzyką country jako taką, czyli zawodzące gitary i łzawe pieśni. Oczywiście country to jest ogromny, nazwijmy to, magazyn różnego rodzaju podstylów, ale pani Morris bardzo dobrze ocenia nas za oceanem, robi to po swojemu, a kolejnym dowodem na to, jak robi, jest piosenka Come On. I've been trying to carry on, but I'm crushed under the weight of the world where I belong. But I don't feel at home. Yeah, when it's over, when it's done, when we're standing at the gates, will we see that all along we're a different kind of saint? How do we get to the bottom of this when we're sitting on a tide? People that tell me it's just how it is, like it's never gonna stop. But we got way too much in common. So what's the point in fighting? We got way too many problems. If I'm being honest, I don't know what got it. much in common. I breathe it in my lungs. I've seen it in the flesh. If all we need is love, how the hell do we forget? How do we get to the bottom of this when we're sitting at the top? People, they tell me it's just how it is. It's never gonna stop. Oh, we got way too much in common. So what's the point in fighting? We got way too many problems. If I'm being honest, yeah, I don't know what got in. Oh, we got way too much in common. Oh, maybe we forgot. I to, proszę Państwa, tyle, co przygotowałem w tej części audycji. Pani Morris zaśpiewała piosenkę Komor, a pan Erwin napisał, że pozdrawia z porodówki i w tle oczywiście Trójka. No bardzo to przyjemne, panie Erwinie. Mam nadzieję, że dzień będzie taki jak ten emotikon, który pan przysłał z uśmiechem. A teraz, jak sądzę, z uśmiechem Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry, uśmiechnięte. Chciałbym też nawiązać do naszej więzi ze słuchaczami za pośrednictwem internetu, bo po ubiegłotygodniowej audycji odezwał się nasz stały słuchacz, pan Jurek z Krakowa, który dzieli miłość do muzyki z umiłowaniem piłkarstwa. I coś tam napisał o piłkarstwie, ale przede wszystkim, że jest zachwycony tą nową płytą Luthera Dickinsona. No bo ona jest bardzo ładna. No, bo pan Jurek ma świetny gust muzyczny. Troszkę się chyba słabiej zna na piłce, ale to już jego sprawa. A dlaczego się czepiasz pana Jurka? No bo pan Jurek nie lubi Legii. No to wszystko jasne. No więc, żeby pana Jurka jeszcze bardziej zachwycić tą płytą Luthera Dickinsona i Sisters of Strawberry Moon, to teraz jeszcze jeden utwór. Tutaj Luther i Birds of Chicago w nagraniu Super Lover. Tears of rage, tears of grief from Inglewood to Nairobi. We need a super love. Are you a super lover? Double dutch and hula hoops. Our life is in loops and loops. We need a super love. We need a super lover. Night so cold. Who among us dreams the dawn? Who could there's no God of fire and blood. If there's a God, then God is love. We need a super love. Are you a super lover? And I'm so cold. Who among us dreams the dawn? Who could count the flowers in your heart? Tears of rage, tears of grief, flamingo world, and narrow beam. You need a super love. Are you a super lover? Luther Dickinson i Sisters of the Strawberry Moon. W tym przypadku te siostry to niezupełnie siostry, bo towarzyszył mu zespół Birds of Chicago, który tak naprawdę bazuje, że tak powiem, na duecie damsko-męskim, czyli na małżeństwie, które przybrało nazwę Birds of Chicago. Jeżeli się zmieści jeszcze w naszej audycji nagranie Birds of Chicago, to przy końcu chciałbym przypomnieć ich nagranie z ich solowej płyty, jedno z tych, które bardzo, bardzo mi przypadło do gustu. A teraz jeszcze chciałbym nawiązać do chyba sprzed 2 tygodni audycji, gdzie zagrałem George'a Bensona, Nadine Chakaberego. No i tam wyraziłeś swoją opinię, że wolisz jak... znaczy, że oryginał... Nie ma się to nijak do oryginału. No nie porwał mnie ten tak. Benson. Ale ja bardzo uważnie posłuchałem całej tej płyty i ona ma swój urok, zwłaszcza w tych numerach, których jest troszkę więcej niż nawiązujących do twórczości Chucka Berry'ego, w numerach nawiązujących do Fatsa Domino. I teraz Rocking Chair... Fatsa George Benson wykona i może bardziej cię przekona do tej płytki. I'm gonna buy myself a rocking chair, try to rock away my blues. I'm gonna buy myself a rocking chair, came home this morning and he brought me bad news. He said your best gal just passed me with a suitcase in her hand. He said your best gal just passed me with a suitcase in her hand. And she wasn't out alone, she was with another man. Come back, I'm gonna rock it. in my rocking chair until she comes back. I'm gonna rock in my rocking chair. Nie wiem, czy sam mi to zasugerowałeś, ale chyba nie, bo oceniam indywidualnie według własnego odczucia. Podobało mi się, ale najbardziej mi się podobały klawisze. Takie stylowe, tylko Benson to powinien gitarę na pierwszy plan wystawiać. A przy klawiszach kto siedział? A nie wiem, nie przeczytałem. Rozumiem. Ale się poprawię i następnym razem, bo będę jeszcze może przy tej płycie obstawał, więc no wtedy dobrze. Poinformuję. Przepraszam, że jeszcze nawiążę do korespondencji, bo napisała pani Agnieszka z Kopenhagi, być może i ten utwór też się podobał, która, jak pisze, już czwarty rok pisze doktorat, słuchając Trójki, i w czasie tej naszej audycji robi sobie przerwę, popija kawę i układa zdjęcia. No więc jesteśmy współautorami doktoratu pani Agnieszki. Tematu nie podała? No, nie może wszystkiego tak od razu, ale już jest dobrze, że współpracujemy. Jeszcze wrócę na chwileczkę do Bensona i do tego, że nie wysunął gitary na plan pierwszy. No, ja myślę, że to może i dobrze, bo to jest takie okazanie szacunku dla oryginału, dla Fatsa, no bo przecież Fats to był jednak głos i fortepian przede wszystkim. No więc zdecydowanie może dlatego mi się podobało. Teraz będzie miła młoda wokalistka brytyjska, Alice Bailey. Natknąłem się na nią dopiero w tym roku po raz pierwszy. Zresztą niewielki ma dorobek swój płytowy. Nagrała już drugą płytę, taką pełną album, i w tym celu udała się do Nashville i tam, korzystając z producenta miejscowego i miejscowych muzyków, no, nagrała płytę, ale na szczęście ona nie jest płytą taką stuprocentowo kantrową, tylko zahaczającą o różne inne miłe rejony muzyczne, w których brzmi zaśpiew bluesowej gitary. Ten jej album nosi tytuł Road I Call Home i z niej chciałbym przedstawić utwór zatytułowany Medicine Man, Alice Bailey. And gather round, the medicine man is back in town. Mirrors and smoke and trickery, your very own real life make-believe. Bringing your money and get in line, two for a nickel, three for a dime. Liar. The mission is free, but it robs you blind. A little taste is a troubled mind. for a ride. Take him for a ride. No jeszcze teraz w ramach podtrzymywania naszej miłej relacji wirtualnej z panem Jurkiem z Krakowa obiecane nagranie grupy Birds of Chicago zatytułowane Sugar Dumpling. Naprawdę bardzo, bardzo ładne. Sugar dumpling, don't think. Sugar dumpling, don't say. Sugar dumpling, don't do nothing except that thing. But listen to the rain. You can listen to the rain come down, but do not talk about the rain. Or remember ones that came before. No, no, no, no, no. Don't do that, okay? Oh, understand me. There is nothing to understand. I'm tired of thinking so hard, I'm tired of remembering. It'll rain down, down, down, yeah. And the sun come out, yeah. And your skin's so hot and damp, I wanna kiss your skin so hot and damp. Shake a dumpling, don't think. Shake a dumpling, don't say. Sugar dumpling, don't do nothing except maybe listen to the rain. You can listen to the rain come down, but do not talk about the rain. Oh, remember ones that came before. No, no, no, no, no. Don't do that, okay? We are sunbeams. We are sunbeams. Snow angels in a fever dream. Jesus loves the sunbeam, baby. Buddha loves the sunbeam, baby. Allah loves the sunbeam, baby. Yeah. Oh yeah. Oh, every sunbeam is a daughter of the amazing sun. And every sunbeam flying is trying to forget where she came from. Just to do something in the air, something that she can call her own. Cause oh, she's come so far, there's not much time and she can't go home. Sugar dumpling, don't think. Sugar dumpling, don't say. Sugar dumpling, don't do nothing except maybe. Listen to the rain, listen to the rain, listen to the rain, listen to the rain. Hip chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, ooh. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, ooh. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, ooh. No więc powiem ci, że jestem rozdartym. dlatego że bardzo ładna piosenka, ale jakoś w ogóle w dzisiejszej audycji brakuje mi takiego kopniaka. U mnie nie było, u ciebie na razie też nie, tak żeby... Masz coś takiego? Nie masz. Ale wiesz co, bo to chyba my inaczej troszkę te kopniaki traktujemy. Może. Dla mnie na przykład takim kopniakiem był zdecydowanie taki szybki shuffle w wykonaniu George'a Bensona. No, ale no tak, ja bym wolał Slayerka. Ale... No tak, no ale to akurat u mnie na półce tych Slayerków jest tak mało, że ja chyba wiem, w ogóle ich nie ma. Nie zbierasz. Tak. To był Birds of Chicago, czyli duet małżeński J.T. Nero i Alison Russell. No a na koniec, no to troszkę takie jest, też będzie z mojego punktu słyszenia kopnięcie lekkie. Brandon Santini, utalentowany amerykański harmonikarz i wokalista, który wykona utwór, no taki troszkę bym powiedział a propos, bo tytuł Going Home. A, że niby my kończymy? No, pomalu, że tak powiem. No tak, no to ja sobie wyobrażę, że tam jest jakaś piękna, ostra gitara i będę udawał, że jest kopnięcie. No, ale to nie musisz udawać, bo tam będzie kopnięcie. Jak się w harmonikę tak mocno dmuchnie, to czasami ach. To te blaszki wypadają, oczywiście. No i porywa człowieka, dusza mu się unosi. Dziękujemy Państwu za naszą uwagę. Well, I told you, baby, Lord, not once before. If you don't